بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إلى أين انتهينا؟ يقول سهل بن حنيفة، سهل ابن حنيف، تلسوما كتكمتني منينو يا الإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام، خصوصا قوله ما أنا عليه وأصحابي: يا لهذه الموعظة لو وافقت من القلوب حياة. ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه، ولكن ليس فيه ذكر النار. وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود. أتجا فيك إيه؟ إيه تجا يسوم أو تمسوم أنه سيخرج من أمتي قوم ها؟ بعد طيب. وهو بعد تبو قد كشرح سيو. يقول حفظه الله تعالى، يقول سهل ابن حنيف رضي الله عنه: يا أيها الناس، اتهموا رأيكم على دينكم، فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. أخرجه البخاري نمباري هزو الفتاتو مية موجة ثمانين نموجة، كذلك الفسابة مية تاتو نانانه، كذلك مسلم 1785. أنا سيما سهل بن حنيف كويني الصحابي رضي الله عنه: يا أيها الناس، إني واتو، اتهموا رأيكم على دينكم، زيتهموني رايزينو كتك دينينو، zituhumuni rai zenu juu ya dini yenu, zioneni kwamba rai zenu katika dini hizi hazina nafasi, muzituhumu. Kisha akasema maneno ambayo yanajenga msingi wa yale ambayo ameyasema. Akasema radhiallahu anhu: فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلْ، kuhakika nilijikuta mimi sahal yawma abi jandal, ile siku iliyotokea kisa cha abu jandal. Sahaba mwenzake huyo abu jandal ibn sah ibn suhail ibn amri: فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلْ، kwa hakika nilijikuta mimi ile siku iliyotokea kisa cha Abu Jandal. وَلَوْ أَسْتَطِيعُ، لَوْ ningelikuwa na uwezo ile siku ya kisa cha Abu Jandal. وَلَوْ أَسْتَطِيعُ، لَوْ ningelikuwa na uwezo أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، kulikataa jambo la Mtume sallallahu alayhi wasallam au amri ya Rasul sallallahu alayhi wasallam la radattuhu, bas ningelikataa. Kama ni kutumia rai, ningeikataa amri ya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ile siku ya tukio la Abu Jandal. Haya maneno anayozungumza Sahal ibn Hunayf katika vita vya Siffin, vita vya Siffin, akiwaambia wanajeshi wenzake achaneni na rai, masala ni dini. Lao ingekuwa rai inafanywa kazi mbele ya dini, basi ningekataa amri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ile siku ya Abu Jandal. أرسم الإمام الفوزان حفظه الله وهذا في قصة الحديبية نهيلي أنا للزغمزية أبو أنا للزغمزية سهيل بن حنيف للتوكية كتك قصة جاء الحديبية لما تم الصلح pale ilipotimia sulhu baina an-nabii sallallahu alayhi wasallam, baina ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam wal mushrikin na washirikina, wa kana min bunudihi, na ilikuwa miongoni mwa al bunud, wingi wa neno banda. Na maana yake ni zile ittifaqiyat, makubaliano. Ittifaqiyat, bunud, miongoni mwa vielelezo vya makubaliano vilivyoorodheshwa siku ile baina ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam na balozi wa Makuraish waliyemtuma. وكان من بنوده أن من جاء من الكفار إلى المسلمين kwamba yeyote atakayekuja katika makafiri, yeyote atakayekuja miongoni mwa makafiri, ila almuslimina, kuja kwa waislamu, musliman, akiwa tayari amesilimu, kawatoroka makafiri wenzake, anakimbilia jeshi la Mtume sallallahu alayhi wasallam, yarudduhu almuslimuna ilayhim, kwamba waislamu wanatakiwa wasimkubali, wamrudishe alipotoka. Waman dhahaba min almuslimina ila alkufari la yaruddunahu, na muislamu atakayeritadi, atakayetoka katika jeshi la waislamu akataka kwenda kuungana na makafiri wa Makka, bas Muhammadin sallallahu alayhi wasallam na jeshi lake hawana ruhusa ya kumzuilia, wamwache. Haya yalikuwa ni miongoni mwa bunud za sulhul Hudaybiyah. Fashaqqa hadha ala Sahal, hili likawa zito kwa huyu sahaba Sahal ibn Hunayf radhiyallahu anhu, kwamba kwa nini sasa iwe hivi? Yani mtu atoke Makka, muislamu amesilimu, aje aungane na sisi, alafu eti sisi tumrejeshe Makka muislamu wenzetu akaadhibiwe akateswe, alafu na ambaye ataritadi anayetaka kwenda kuungana na makafiri sisi tumwache? Mbona aliingia kilini hili? Fashaqqa hadha, hili likawa zito, ala Sahal ibn Hunayf, kwa sahaba huyu Sahal ibn Hunayf. Na hakuwa Sahal peke yake, baadhi ya masahaba kadhalik, Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu anamfuata bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, baada ya kumuona sahaba anarudishwa Makka, anamfuata Rasul alayhi salatu wassalam. Amwambia, ya Rasul Allah, alasna ala alhaqi? Ewe mtume wa Allah, kwani sisi hatupo kwenye haki? Sisi hatupo kwenye haki hapa? Mtume alayhi salatu wassalam anamwambia Umar, bala, naam, ndiyo, tupo katika haki. Alaysu ala albatil? Na wale makafiri wa Quraysh hawapo katika batil? Anajibu Rasul alayhi salatu wassalam, bala, ndiyo, wapo katika batil. Alaysa qatlana fil janna wa qatlahum fil nar? Ilivyo, si wale ambao watakufa miongoni mwetu wataingia peponi, na wale watakouawa miongoni mwao wataingia motoni? Halipo hivyo hili? Akasema bala, ndiyo. Akamuuliza, falima nu'ti daniyata fi dinina? Kwa nini tunaipa uduni dini yetu? Mbona tuajishusha namna hii? Yaani kana kwamba pia Umar, hili lilimtatiza radhiallahu anhu. Sio Sahal peke yake bin Hunayf, bali wako waliosema kama vile Umar, na ambao walibaki wakiugulia katika nafsi zao, kwa kuwa hawajui ala awaqib, hawajui mwisho utakuwaje. Rasul alayhi salatu wassalam akamwambia Umar radhiallahu anhu, ana rasulullah, mimi ni mtume wa Allah, walastu a'sihi, wala mimi simuasi Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa nasiri, na yeye ndiye atakayeninusuru. Sisi tunafuatiza na tunafuata amri za Allah. La, hapo hapo tunamdhania mola wetu dhana iliyokuwa njema. Akamwambia, tuliza mori wako ewe Umar. Umar akamfuata Abubakar Siddiq radhiallahu anhu, akamuuliza yale yale aliyomuuliza bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, alasna ala alhaq, alaysu ala albatil, alaysa qatlana fil janna wa qatlahum fil nar, falima nu'ti daniyata fi dinina? Shu'latu nar, anawaka moto Umar. Abu Hafs almuhim, hili ni tukio la Hudaybiyah ambalo lilitukia katika mwaka wa sita Hijria, katika mwezi kama huu. Mwezi gani huu? Naam, mwezi wa nane. Anasema mwezi wa nane huu. Kwa hiyo tukio la hiji ila Hudaybiyah lilikuwa mwezi wa nane mwaka 2017. Wametekwa huyo na miezi ya kikafiri. Mwezi gani huu? Dhulqa'dah au Dhulqi'dah. Dhulqi'dah, naam. Na umeitwa Dhulqi'dah kwa sababu Makuraish walikuwa katika mwezi huu hawatoki kwenda kupigana, wanabaki katika miji yao. Dhulqi'dah au Dhulqa'dah inatokamana na qa'ada yaq'udu, qu'uda. Kwa hiyo ulikuwa mwezi kama huu wa Dhulqa'da mwaka wa sita Hijria, pale alipotoka bwana mtume sallallahu alayhi wasallama akiwa na jeshi la watu 1400 wakielekea Makka. Umetoka Madina wanaelekea zao Makka. Lengo lao nini? Liqadai awali umra, ili wakatekeleze umra ya kwanza. Tangu kuhama kwao kutoka Makka hawajawahi kufanya umra, kwa hiyo walitoka kwa dhumuni hilo. Lakini hawakutoka hivi hivi, walitoka na silaha zao. Wahamalu maahumu silah, walibeba silaha. Kwa nini walibeba silaha na wao wanakwenda kwenye umra? Tawakkuan li sharri Quraysh, kwamba wakizihadithia nafsi zao huenda Makureishi wakatuletea shari. Kwa hiyo ni katika mlango wa tahadhari, ikitokea mapambano tutapigana. Walipofika Waislamu hawa katika sehemu inayoitwa Usfan, sehemu iliyopo baina ya Makka na Madina, wakajiliwa na habari bisti'dadati Quraysh, kwa maandalizi waliokuwa nayo Makureishi ya kutaka kuwazuilia wao wasiingie katika mji wa Makka. Tetesi zikawajia kwamba huko mwendako tayari wenzenu habari wanazo za ujio wenu, na wameshapanga njama zao hivi na hivi na hivi, mwisho kabisa kukuzuilieni msiingie katika mji wa Makka, jambo ambalo kwamba litapelekea msitekeleze dhamira zenu za kufanya nini? Umra na kufanya tawafu. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akachukua ushauri kwa masahaba wake. Mnasemaje jamani? Mnaonaje? Na hili ameambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, washawiruhum fil amri, na katika mambo yanapotokea Muhammad fanya nao shura. Abu Bakar as-Siddiq radhiallahu ta'ala anhu akatoa wazo au rai kwamba, ya Rasulullah, twendeni sisi Makka, twendeni tukatekeleze umra zetu, tukafanye tawafu yetu. Kisha akasema, yoyote yule ambaye kwamba atajifanya kimbele mbele kutuzuilia sisi na hayo, qatalnahu, tupambane naye. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia masahaba, haya twendeni bismillah, imdu ala bismillah, twendeni bismillah. Wakaondoka mpaka walipofika sehemu inayoitwa Hudaybiyah kubaila Makka, sehemu ndogo iliyobaki kuingia katika mji wa Makka. Wakajiliwa na balozi wa Makureish anaitwa Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi. Urwa ambaye huyu alikwenda kuwasimulia wenzake aliyoyaona kwa jeshi la Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kawambia watu wake, jamani Makureishi, ya qaum laqad wafattu ala almuluk, wafattu ala Kisra wa Qaisar wa Najashi, fama raaitu malikan yu'azzimuhu ashabuhu kama yu'azzimu ashabu Muhammadi Muhammada. Enyi watu wangu Makureishi, mnanifahamu mimi kwamba nimeshawatembelea na kuwaendea wafalme wengi sana. Nimemwendea mfalme wa Persia Kisra, niliwahi kumwendea mfalme wa Roma Kaisar, nimemwendea mfalme wa Habasha Najash, sijawahi kumuona mfalme anayetukuzwa na watu wake kama wanavyomtukuza masahaba wa Muhammadi Muhammada. Anapochukua udhu wanaminyana katika kuokota, yaani kukinga maji ya udhu wake. Akitema kohozi wanalidaka. Sijawahi mimi jamani kuona mfalme yu'azzimuhu ashabuhu kama yu'azzimu ashabu Muhammadi Muhammada. Baadhi ya ahli ilmu wanasema Haya waliyafanya masahaba maksudi, pamoja kwamba wanafanya kutabarak, tafuta baraka, lakini kadhalik wanawaonyesha hawa wanaomchukia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam jinsi wao wanavyompenda, kana kwamba wanawaambia kina Urwa, huyu kama kwenu ni wanini, sisi kwetu tutampata lini? Ndio huyu. Huyu simemfukuza nyinyi? Sisi basi makohozi twayang'ang'ania. Wakamtuma Urwa afanye tafawud, mufawada, na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tadawul, at-tadawul, wazungumze, wajadili mambo, na kwamba asije. Urwa akamwambia asije, na alisema maneno ya kebehi, akamwambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, navoona pembeni za pembeni yako hapa una viji watu tu, viji watu tu hivi, usijitumainishe kuingia Maka Muhammad. Ma ara haulaka illa aubasha, hawa ndio ninawaona mimi wamekuzunguka. Kwa hiyo usije ukajitutumua ukaona kwamba hawa watakustiri. Alikuwepo pale Abubakar Siddiq radhiallahu anhu, akamwambia nyamaza, umsus bidhara lats, kamtukana. Tusi hili tafsiri yake ni haifai kuzungumza msikitini. Amemtusi kupitia Mungu wake anayemwabudu Lata. Yaani kama vile kumwambia nenda ka nini ni kitu fulani cha Lata huko. Kakina ni hino kitu fulani cha Lata. Akauliza nani huyo? Alikuwa mutalathim. Kwamba huyo ni Ibnu Abi Quhafa, mtoto wa Abu Quhafa huyo. Bali muhimu yametokea mengi pale. Akarudi Urwa. Baada ya kuondoka Urwa, mara akaingia balozi mwingine, Suhailu Ibnu Amr. Huyo ndiye alikuja kuandikishana na kutimiza ile sulhu. Katumwa naye na Makureishi kwamba Muhammad, tunaandika shuruti. Katika walioandika, tusipigane vita kwa miaka kumi, ipatikana ile alhudna, 10 sinin, hakuna vita miaka kumi. Sawa sawa, andika. Atakayetoka kwenu kuja kwetu Makka aachiwe. Sawa sawa, andika. Atakayetoka kwetu kuja kwenu akiwa ni Muslim arudishwe Makka akaadhibiwe. Sawa sawa, andika. Wanasema baadhi ya ulilm, wino haujakauka wa yale maandishi walioyaandika. Mara anakuja Abu Jandal, huyo hapa tunemzungumza hapa, ambaye Sahl bin Hunayfa anasema, ya ayuhan nas ittahimu ra'yakum ala dinikum, فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. أمينجي أبو جندل أمفنغ وبينغو كوني ميكونو كتوروكا كوني كوروكورو زمك كتوكا كوروكوروني. سهيل بن عمرو ألمون أبو جندل نهوي أبو جندل نمتوت ومواندشي وصلهي kutoka kwa makufaru Quraysh. Abu Jandal mtoto wa Suhail bin Amr, mtoto wake wa kumzaa, amwambia Rasul, ya Muhammad, hadha awwalu shart, hili ndo sharti la kwanza, huyu arudi Makka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akajaribu kumwombea Abu Jandal kwa Suhail, akamwambia ajizhu li, naomba umruhusu huyu, umpitishe huyu tu, tumtoe yani katika hili kwa ajili yangu. Akasema la, ma ana bimujiz, siwezi kuliruhusu hilo, arudi Makka. Akamwomba tena, bal ajizhu li, nikubalie huyu kwa ajili yangu. Akasema ma ana bimujiz. Mwisho Rasul alayhi salatu wasalam akamwambia Abu Jandal, ya Aba Jandal, isbir wahtasib, fa inna Allah ta'ala ja'ilu laka farajan wa makhraja. Abu Jandal, kuwa na subra katika hali hii na taraji malipo kutoka kwa Allah. Maana yake nini? Maana yake nini? Rudi Makka. Rudi Makka Abu Jandal. Uwe na subra, wahtasib, na utaraje malipo na thawabu. Kwani Allah tabarak wa taala atakujalia faraja, atakupa faraja na atakupa makhraja, matokeo ya kutokea. Akasema Abu Jandal, turji'una ila al-kufar, manirudisha kwa makafiri, hamuoni yaliyonisibu, hamuoni kipigo hicho kilichopigwa? Akamwambia rudi. Akarudi Abu Jandal. Tumeelewana vizuri hapa? Mara zikapita siku kadha, mtume amesharudi Madina alayhi salatu wassalam, amerudi zake Madina, anatoka sahaba amekimbia, anaitwa Abu Basir. Anaitwa nani? Abu Basir. Mpaka anafika Madina, nyuma yake kumetumwa watu wawili na Makuraish waje wamrudishe Makka. Bwana Mtume alayhi salatu wassalam akamwambia Abu Basir, rudi Makka Abu Basir. Yaani amekuja tayari kwenye himaya na dola ya Kiislamu, alafu aambiwa rudi Marekani. Mfano bwana, rudi wewe kwa Bush. Ha? Jamani? Eh? Rudi. Nirudi? Naam, rudi. Kwa makafiri? Nikaadhibiwe? Eh, rudi. Tushaandika mikataba sisi. Tuna ahadi, tumeshaziandika. Na hili wanalitaja baadhi ya ahlul ilm kwamba linaonyesha wazi kwamba Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye ndiye mtekelezaji wa kwanza kabisa ya makubaliano, na yeye ndiye mtekelezaji wa kwanza na mtendea kazi aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema, awfu bi'ahdi Allahi idha ahadtum wala tanqudu al-aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altum Allaha 'alaykum kafila. Nyinyi ndio ambao mmemjalia Allah kuwa ni mdhamini katika hayo, mkakubali ahadi hizi, msizitengue mkafanya khiana yale makubaliano mliokubaliana. Tumeshakubaliana sisi kwamba atakayekuja kutoka Maka kuja Madina tumrudishe kule. Rasul anatekeleza hili. Abu Basir akarudi. Kufika njiani wamepumzika sehemu inaitwa Dhul Hulaifa. Dhul Hulaifa. Dhul Hulaifa ni miqati ya watu gani? Katika ibada za Hajj, kituo hiki watu wa wapi wanaanzia Hajj kuhirimia? Ahlu al-Mashriq. Kina nani ahlu al-Mashriq? Tanzania. طيب ذاك يا حديث حديث يسمى كنا ناني ذو الحليفة حديث كوني بخاري ومسلم واتوا مدينة نميقاتي واتوا مدينة نوانا وبيتيا هابو وتنزانيا وبيتيا هابو Dhul Hulaifa. Fika sehemu ile wamepumzika, mmoja katika wale makafiri wawili akawa ameutoa upanga wake, akawa anausifu. Amma saifi hadha faqad jarrabtu bihi thumma jarrabtu bihi thumma jarrabtu bihi. Upanga wangu huu, upanga nimewaua huu, upanga huu ni mujarrab. Abu Basir hana upanga, akamsifia akamwambia, ma ajwada saifak, upanga wako mzuri ulioje, arini, hebu niuone. Alharbu khuda, vita ni hadabu, vita ni kudanganyana tu. Ndio maana uongo umeruhusika. Uongo wa nini? Kwenye vita unaweza kawa unawatisha watu, una silaha kumbe huna chochote. Tuna madege yameingia ya kumwaga mabomu hayo tani 200, tunayo madege 200. Waziri wa ulinzi watisha nchi jirani, tunazo B-52 steel bomba 50. Kumbe na kijidege kikienda hapa na Tanga kinapumzika mara mbili njiani, kinatua kwanza injini sije kapata moto. Harbu khuda. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitaka kwenda kuwapiga vita watu fulani, anatangaza njia, tutakwenda kuwapiga watu fulani, tutapita njia fulani. Ikifika siku ile anabadilisha njia, warra bi ghairiha. Kwa almuhim, Abu Basir akamwambia, ma ajwada saifak, nionyeshe. Akapewa, akamkatakata, akammaliza. Yule mwingine akakimbia. Akakimbia wapi? Karudi Madina kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Basir yuko nyuma yake, sio kwamba umeshapona tena tafuta sehemu kajifiche. Anaye Abu Basir, amemwandama mpaka anafika Madina. Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wanaswali, baada ya swala anamuona yule mtu, akamwambia masahaba, huyu ameona kitu kinatisha, ameogopa huyu, una nini? Akasema, inni maktul, nakuja kuuawa mimi, ameuawa yule mwenzangu. Alipofika pale Abu Basir ana upanga mkononi, Rasul alayhi salatu wasalam akasema, wailu ummi mis'ara harb, anamsifu Abu Basir kwamba huyu ni mtu miqdam katika mapambano, lau akipata wenzake huyu watafanya mabalaa makubwa kabisa. Abu Basir akamwambia Rasul, ya Rasulullah, umeshatekeleza dhima yako ya kunirudisha, kutekeleza ule mkataba wenu, umeshatekeleza dhima yako, kisha Allah ndiye aliyeniokoa sasa. Lakini bado hakukubaliwa kukaa pale, akarudi Abu Basir akaenda kukaa katika fukwe ya bahari. Habari hii ikafika Makka, akaisikia yule wa kwanza aliyekimbia, Abu Jandal, akatoroka tena akaenda akaungana na Abu Basir. Wakasikia wengine, wakatoroka tena wakaenda wakaungana na jeshi la kina Abu Basir, mpaka wakatengeneza kikosi. Kikosi hiki kikawa kinaivamia misafara ya Makureishi ya kibiashara inayotoka Shamu kuelekea Makka, mpaka Makureishi kuomba msaada. Sasa wakamwandikia barua au walimtumia mjumbe bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakimwapiliza Muhammad kwa Allah na udugu wao, Muhammad muogope Allah, Muhammad udugu wetu, arrahim, tuzuilie hawa watu wako, ukituzuilia hawa tutakuruhusu uje kwenye Al-Kaaba. Almuhim, hili ndo tukio la Abu Jandal na Abu Basir. Tumeona tulizungumze kwa upanafu wake kidogo, kwa sababu ya haya ambayo kwamba tunayasoma. Anasema Sheikh hafidhahu Allah ta'ala, fashaqqa hadha ala Sahal, hili likawa zito kwa Sahal. Sahal bin nani huyu? Bin Hunayf. sio Suhail. Kuna Suhail bin Amri, muandishi wa Sulhul Hudaybiyah. Kadhalik, na kuna Sahal, huyu ni sahaba katika jeshi la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sahal bin Hunayf. Fashaqqa hadha ala Sahal, hili likawazito kwa Sahal. Liannahu la ya'rifu al-awaqiba, kwa sababu Sahal hajui mwisho wa mambo. Lakini bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam wala hakuwa na wasiwasi, bali alikuwa na dhana nzuri na Mola wake, kama alivyomjibu Umar kwamba Allah wa huwa nasiri, na yeye ndiye atakayenusuru, au kwenye riwaya walayudayani, hata nipoteza mimi Allah katika hili. Wal nabiyyu sallallahu alayhi wasallam yaqul, na bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man dhahaba minna ilayhim fala khayra fihi, yeyote yule ambaye atawaendea miongoni mwetu, basi huyo hatokuwa na khairi tena. Pamoja kwamba tumeandika katika sulhu kwamba atakayetoka miongoni mwetu kuelekea Makka asizuiliwe, na kwamba sisi hatutomzuilia, ila aelewe mtu kwamba atakayetoka miongoni mwetu kuelekea kule, huyo hana khairi. Yaani, man dhahaba mina almuslimina ila alkufar, yoyote atakayeenda miongoni mwa Waislamu kuenda kwa makafiri, la khaira fi, hana khairi mtu huyo, fala yarji, hatarudi tena katika Uislamu. Wa man jaa min almushrikina ila almuslimin, na yeyote atakayekuja miongoni mwa washirikina kuja kwa Waislamu, waradduhu, na wakamrejesha, fasayaj'alu Allahu lahu faraja, bas Allah subhanahu wa ta'ala mtu huyo atampa faraja, wa makhraja, na matokeo ya kutoka katika balaa, kama alivyosema Allah kwenye Qur'an katika suratu At-Talaq aya ya pili, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, na yeyote ambaye atamcha Allah subhanahu wa ta'ala, haki ya kumcha kwake, bas Allah atampa makhraj, kwa maana njia ya kutokea, kama vile alivyompa njia Abu Basir na Abu Jandal na wengineo radhiyallahu anhum. Thumma ba'da dhalik, kisha baada ya hayo, tabayyana alhaqqu, haqi ilibainika, wa anna hadha sulha, na kwamba sulhu hi, sulhu al-Hudaybiyah, fi ghayati almaslahati lilmuslimin, ipo katika maslah ya juu kabisa kwa Waislam, maslahi yake yamerejea kwa Waislam. Ndiyo maana yake, sababu baadhi ya watu ambao wana akili isiyotazama mbele, ukiwasomea haya masharti unaona kama masharti hayaingii akilini. Sharti gani haya? Lakini ulama wanatuambia masharti yote faida zake zipo kwa Waislamu. Chukua ile ya kwanza tu, kwamba tusipigane vita mpaka ipite miaka 10. Hivi ni nchi gani ambayo imejikomboa, alafu ikawa tangu imejikomboa mpaka muda huo imetimiza miaka 6, alafu iingie katika vita na nchi ambayo kwamba wameikuta? Inawezekana vipi? Yaani kijiji chenu imepata uhuru, ndio mwanza kujipanga panga miaka 6, alafu mwataka mwachokonoe watu ambao kwamba daula yao wewe umezaliwa umeikuta pale, wataka kupigana nao, watu wazoefu wa vita, wana miaka na mikaka katika masala hayo. Kwa hiyo haikuwa ni maslah kuingia vitani katika kipindi hicho. Kwa hiyo bado sharti hili maslahi yake inarejea kwa kila nani? Kwa Waislamu. Vita vina filisi. Kadhalik, sharti la pili ukilitazama mfano, kwamba ambaye anataka kutoka kwetu, kututoka sisi kuelekea kwa makufar, bila shaka ambaye yuko na akida hii tayari huyu ni mnafik. Kwa hiyo kukaa na mnafik katika jeshi letu kuna madhara katika jeshi. Kukaa na mtu ambaye hatupendi na anapenda ibada zile na amezitamani, amezimisi, hayafurahii haya tuliokuwa nayo sisi, hatupendi sisi katika roho yake, anataka apate upenyi wa kuelekea kule, twamzuilia nini mtu huyu? Kubaki kwake ni madhara katika jeshi la Waislamu. Kwa hiyo hili pia lina maslahi na Waislamu. Hayo wamezungumza baadhi ya ahlul ilm. Thumma ba'da dhalika tabayyana al-haqqu, kisha baada ya hayo ikabainika haki, wa anna hadha sulha, na kwamba sulhu hii, sulhu al-Hudaybiyya, fi ghayati al-maslahati lil-muslimin, ipo katika au maslahi yake ya juu kabisa, yanarejea kwenye jeshi la Waislamu. Liannahu kaffa adha al-kuffari 'an al-muslimin, kwa sababu kwa sulhu hii na masharti yake yale, Rasul alayhi salatu wassalam kaffa, amezuilia adha al-kuffari, maudhi ya makafiri, 'an al-muslimin, kwa Waislamu, kawaondolea udhi ya Waislamu. Wasamahu lil-muslimin bil-hijra, na wakawaachilia Waislamu kwa ajili ya hijra, watu wakautoka. Wangeondokaje wale watu waliokuwa wamefungwa kule Makka kama si upenyu huu uliopatikana baada ya masharti ya sulhu? Kungekuwa na fursa kweli tena jeshi kutoka, au Waislamu wakatoka wakaenda kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kusingekuwa na upenyu huo, bali wametoka kwenda kwa Abu Basir. Na alipoyasema Abu Basir yale maneno kumwambia Rasul alaihi salatu wasallam kwamba ya Rasulullah, قد أديت ذمتك ونجاني الله, umetekeleza dhima yako, Allah ndiye ameniokoa. Hakumwambia rudi kule wapi, nikataba ni kwamba tusimkubali kwenye jeshi letu, tusimkubali katika mji wetu. Lakini Abu Basir akaenda katika sahili ya bahar, na hilo limetokamana na kule kukubali zile sulh na bunudi za sulh, ndiko ambako kumepelekea Waislamu wakapata fursa kule kutoka tena Makka kuelekea kwa Abu Basir. Tumeliona vizuri hapa. Tayyib. Wakathura al-muhajirun, na wakakithiri wanaofanya hijra. Wa wada'at al-harbu awzaraha, vita vikatulia. Wa sara al-muslimuna yad'una ila Allah, na wakawa Waislamu wanawalingania watu kwa Allah. La ya'taridhuhum ahad, hawabishiwi na mtu yeyote, wala kuwekewa vikwazo na yeyote. Fasammahu Allahu fathan mubina, Allah ndipo alipoiita hii sulhu kuwa ni fathan mubina, ufunguzi wa wazi kabisa unaofungua yale yaliyofungika fungika. Baadhi ya mafasiri wanasema inna fatahna laka fathan mubina, fathi hii hukusudiwa sulhu al-Hudaybiyya, ndiyo fatha mubina iliyokuja kufungua yale yaliyofungika fungika. Tumelewana? Na wako waliosema fatha mubina ni futuhati zote alizozifungua Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam zimeingia kwenye fatha mubina. Na wako waliosema fatha mubina hukusudiwa fathu Makka peke yake. Tumelewana vizuri? Tayyib. هذا هو صلح الحديبية. الإمام الفوزان يانا كنا كوني قولي فتحا مبينا صلح الحديبية. طيب أنا سمى رحمه الله تعالى, تكي سمى رحمه الله تنام قصد يناني أنت ويبه تكي سمى أما سمى رحمه الله قد كيكي كتاب تنام قصد يناني شيخ فوزان ألي فريكي مكاني mwaka mwaka jana mwaka juzi ha ujui? Tukisema rahimahullah tunamkusudia nani? Anta Muhammad bin Abdul Wahhab. Naam. Ama Sheikh Fauzan hayyun yurzaq, yuko hai bado anaruzukiwa. Tukimsema yeye tunasema hafidhahullah. Kwa hiyo nisiposema jina lake nikasema qala hafidhahullah ni Sheikh Fauzan. Nikisema kala rahimahullah ni mtunzi wa matni ya fadhlu al-islam ambaye ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alayh. Kala rahimahullah wa rawahu aidan min hadith Abi Huraira, na ameipokea kadhalik kutoka katika hadithi ya Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Kapokea nani hiyo? Nani amepokea? At-Tirmidhi ndiye tulimtaja hapa nyuma katika hadith ma ana alayhi wa ashabi, rawahu at-Tirmidhi, sawa, kutoka kwa Abdullah ibn Amr. Anasema hapa wa rawahu aidan, na ameipokea kadhalik nani? Tirmidhi, min hadithi Abi Huraira wa sahahu, kutoka katika hadithi ya Abu Huraira na ameisahihisha. Walakin laysa fihi dhikru an-nar, lakin katika hadithi hiyo ya Abu Huraira haina utajo wa kutaja moto. وهو في حديث معاوية عند أحمد نأتجه هو أبوك كحديث يا معاوية اللي يبوكي إمام أحمد وأبي داود نالإمام أبو داود وفيه نايم يكوجك كحديثه أنه سيخرج من أمتي قوم وتكوجك توكا كتك أم وانك واتو تتجارى بهم تلك الأهواء وتتمبلي ونكوينجليوا نأهواء na bid'a katika nyoyo zao, kama yatajara al-kalabu bisahibihi, kama vile unavoingia unavomwingia ugonjwa wa mbwa yule aliyeumwa na mbwa, kichaa cha mbwa, akikungata mbwa mwenye kichaa na kusababishia madhara. Al-kalab huwa al-marad yusibu al-kalb, ni maradhi ambayo yanamsibu mbwa. Kwa hiyo watakuja watu katika umma wangu, watakuja kuingiliwa na ahwa katika nafsi zao na mioyo yao, kama vile ugonjwa wa al-kalabu unavomuingia mwenye ugonjwa huo. Fala yabqa minhu irqun wala mifsal, hakutobakia mshipa wowote, wala mifsal, wala kiga, wala joint yoyote, maungio yoyote, mifsal, maungio, illa dakhalahu, isipokuwa maradhi hayo yatamwingia. Waqad taqaddama qawluhu, na imeshatangulia kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam kuyapinga haya, wa mubtaghin fil islami sunnata aljahiliya, na yule ambaye anataka anafuata anafanya katika dini yetu ya Kiislam mwenendo wa jahiliya, na katika mienendo yao ni al-ahwa, kutanguliza matamanio yao mbele ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo watakuja patikana watu wanaingiwa na bid'a katika kila sehemu zao, kwenye masikio wana bid'a, kwenye macho wana bid'a, kwenye miguu wana bid'a, tumboni kumejaa bid'a, kila sehemu wana bid'a, bid'a imemjaa, ndio maana yake kajaa wana bid'a, analolifanya ni bid'a, sala akiendea basi katumbukiza mambo ya bid'a mengi, akitaka kuadhini anafanya bid'a, akitaka kukimu anafanya bid'a. Hamjasikia watu wanatoka kuadhini wanatanguliza aya, inna Allah wa malaikatahu, mpaka mwisho wake Allahu akbar, baada ya kusoma hiyo aya. Nani akakwambia aya hii inasomwa kipindi cha adhana? Au wengine a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، مسكتها بدعة. هم جسكي هيو هي أعوذ بالله وتقول سمى قرآن جاني سب الله رسيما، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قرآن جاني وتقول سمى يكو منجي مانبو يبدع منجي مجا. كو يكجا وانا بدع كلا sehemu kwenye mwili wake kuna uzushi, watakuja kupatikana watu hao. Kitaka kuomba dua, hawezi kuomba dua mpaka uje moto kwanza, lete moto. Haseme hivyo moto ili usije ukajua ataka kuabudia moto, lete chetezo. Ukisikia hivyo maana yake chetezo kwenye moto, sogeza ilo furushi la ubani, asogezewa furushi la ubani, kisha anaanza kutaja maneno yake. Wengine hawajui anayosemwa, wataja majina ya vitabu. Wallahi kuna vituko huko kwa wazee, Bulughul Maram, Subulus Salam, Fathul Bari, Sheikh Fathul Bari, Sahih al-Bukhari, المنهاج مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، إلى حضرة نبينا المصطفى الفاتحة. هذا كتاب بلا نني وتكا كفيتشوما وكفيتكتسا كتاب بلا سنة. يعني كلا سهام كنا بدا وكوا هوجي ها قوارين ما يفعني ها مونا ما يفعني بدا ها بانا سيسو كم لابد يفعني بدا. Anakuja kwenye sehemu nyingine. Tutaka harufu tu, sisi harufu nzuri kwenye majlis. Sababu kuna watu wengi, kila mmoja ana jasho lake. Kwa hiyo mchanganyiko wa majasho ha tunauondoa kwa al-bukhur, kwa bukhur. Kwa hiyo unauliza basi bora mngeka air fresh badala ya ubani. Ukachukua air fresh unaonuka harufu ya apple. Alafu pale al-Fatiha. Lakini sio hivi, sababu mtu wa bid'a hakubali badala. Hakubali badala kwenye bid'a yake, yani badali. Yeye kile anachokitakidi ndicho hicho hicho. Ama ahlu sunna wal jamaa hawaitakidi kitu katika mazulia ya msikiti. Ukisema ondoa zulia tuswali, tutaondoa zulia tutaswali. Zima feni tuswali, tutazima feni tutaswali. Watu wa bid'a ondoa dua pamoja baada ya swala hakubali. Ondoa kunuti hakubali. Hawakubali vitu ambavyo vinakwenda kinyume na yale ambao wameshayarasimu. Kwa hiyo ndio maana hii hadithi. Utakuja kupatikana watu katika umma wangu tatajara bihim tilka al-ahwa. Ahwa matamanio yatawapenya na kuwaingia. Kama vile unavyoingia ugonjwa wa mbwa kumuingia yule aliyengatwa na mbwa. Itapanda ugonjwa ule na athari yake katika mishipa yake yote na katika mzunguko wake wa damu. الله جل وعلا نهى عن اتباع الأهواء. الله سبحانه وتعالى أمكتازا سؤال لكفات متمنيو. قال تعالى أمسمع الله لتكوكا كتك سورة الفرقان أربنة تاتو أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أرأيت هيفي أميش مؤونا إيوي محمد من اتخذ إلهه هواه يولي أنباي أن يمجالي مؤبد وواكي نيالي ما تمني وياكي إلهه بمعنى معبوده. أرأيت من اتخذ إلهه أي معبوده. جاء ومشمون يولي أنباي أنا مجالية مؤبدي وواكي هواه نيالما تمنيو ياك نديو أنا ويابود. أفأنت تكون عليه وكيلا. جاء ووي محمد ونكوى نوكيلي ومتهيو. Wewe ndiye utakayekuwa mtetezi wa matendo yake hayo. Ma'adhimi jahalihi, sambamba na ujinga wake mkubwa aliokuwa nao, kama alivyosema al-Imam Tabari. Maana ya afa anta takunu alayhi wakila, afatakunu hafidhan fi af'alihi ma'adhimi jahalihi. Je, wewe ndiye utakayekuwa mtetezi wa matendo yake na msimamizi juu ya matendo yake hayo anayoyafanya na ukubwa wa ujinga wake mtu huyo. Kwa hiyo aya hii Allah tabarak wa taala amekataza watu wasiyafanye matamanio yao yanayokwenda kinyume na sharia kuwa ni muabudi wa wake mtu, kwamba anaabudu kile ambacho kinapendeza katika nafsi yake. Kile ambacho anakitamani katika nafsi yake ndicho atakachokifanya, pasina kuangalia aya inasemaje au hadithi inasemaje. Hata akikusikia aya wala hadithi, huyo Allah subhanahu wa ta'ala amemwita kwamba ni mwenye kumwabudu au mwenye kuabudu matamanio yake. Akasema tena subhanahu katika suratul Jathia aya 23, أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. جي ومشمونا ايوه محمد يلي أنباي أنا مجالي معبدي وواكي نمتمني وياكي وأضله الله على علم. كش الله سبحانه وتعالى أكمبوتوزا أكمبوتوشا juu ya ilmi aliyokuwa nayo, juu ya ilmi aliyokuwa nayo. Nini maana yake? Juu ya ilmi aliyokuwa nayo kwamba hicho anachokiabudia, la tadurru wala tanfa, hakidhuru wala kinufaishi. Allah akampoteza juu ya ilmi aliyokuwa nayo kwamba hicho anachokiabudia amekitengeneza mwenyewe kwa mikono yake. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbi, na akapiga muhuri katika usikivu wake, na akapiga muhuri Allah subhanahu wa ta'ala katika moyo wake. Hatozisikia aya za Allah subhanahu wa ta'ala, hata ukimsomea Qur'ani nzima. Nani anakumbuka ile aya kwenye Qur'ani inasema hata kama utawajilia utawasomea aya zote hawawezi kuamini? Nani anakumbuka ile aya? Walau jaatuhum kullu ayatin hatta yarau al'adhab al'alim, hata kama watajiliwa na aya zote hawawezi wakaamini mpaka pale watakapojiliwa na adhabu kali. Waletee aya zote Muhammad. Walimtaka muujiza, kweli si kweli? Kweli. Rasul alayhi salatu wassalam akamuomba Mola wake, ukapasuka mwezi pande mbili, wanaona kwa macho. Mwezi ule umepasuka pande mbili, wanaona Makureishi kwa macho. Hao Muhammad muongo mkubwa. Anasema eti usiku wa jana ameenda Baitul Maqdis na amerejea. Hatujawahi sisi kusikia uongo mkubwa wa Muhammad kama huu. Muhammad, unaweza kuambia masuhaba wako hao waliotuambia sisi? Eh, naam. Wakakaa kutaka kumbana mdomo, apigwe na butwaa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ili washinde wao. Hebu tuambie, tusifie msikiti wa Baitul Maqdis ukoje, wataka kumbana. Na hajawahi kwenda kabla ya hapo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, zaidi ya ile safari aliyochukuliwa na Jibril. Akawasifia, uko hivi, uko hivi, akaletewa mbele yake anauona, uko hivi, uko hivi, uko hivi, uko hivi. Na njiani nimekutana na msafara wa Makureishi wa kibiashara, utafika hapa siku fulani. Kwa hiyo yote waliyosema ni ya kweli, na wao ndio wanaoyajua. Lakini baada hawakumwamini bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kama watasikiliza aya, tumesema hapa Allah amehitimisha khitam, amepiga muhuri katika masikio yao na usikivu wao, haina maana kwamba hawatosikia aya, watasomewa aya, lakini kuingia aya katika mioyo yao na nyoyo zao wakanufaika nazo, hilo halitokuwepo. Kadhalika kwenye nyoyo zao zitakuwepo, lakini hawatozizingatia. Waja'ala ala basarihi ghishawa, na akaweka katika macho yake mtu huyo, Allah ameweka kizibo ambacho kitaziba asiione haki. Faman yahdihi min ba'dillah, hivi mtu kama huyu kuna nani mwingine ambaye atamuongoza badala ya Allah subhanahu wa ta'ala? Hakuna mwingine wa kumuongoza zaidi ya Allah tabaraka wa ta'ala, amdiriki huyu kwa rahma zake. Kwa hiyo katika hii aya Allah subhanahu wa ta'ala amekataza ittiba'ul hawa, ittiba'ul hawa. Faraita man ittakhadha ilahahu hawahu, kwamba mtu huyo Allah akamzungumza vibaya na akiendelea na tabia yake hiyo, basi Allah tabaraka wa ta'ala atampiga mihuri kwenye usikivu wake, kwenye moyo wake na kwenye macho yake. Hasikii la muadhini wala hatosikia la mnadi swala, kama anavyosema Waswahili. Huyo akifikia marhala hayo ni marhala ya adhab, basi tena huyo tumemkatia tamaa. Ni Allah tabaraka wa ta'ala mwenyewe amdiriki mja wake huyo kwa rehema zake. Ndio wale ambao walikuwa wakiambiwa mambo ya sunna na kuachana na bid'a na wanasimamishiwa hujja na dalil, wanasema eti kama Imam Shafi katika hili kapotea, basi niko radhi nikaadhibiwe naye. Kama katika hili mimi nakosea, basi huko peponi ingia peke yako, mimi nikija nifungie geti lako. Sawa bwana? Anakwambia akiwa hana wasiwasi. Khutima ala sam'ihi wa qalbi, ju'ila ala basarihi ghishawa, man yahdihi min ba'di Allah. Hakuna wa kumuongoza zaidi ya Allah mtu kama huyo. Falladhi yablughuhu alhaqqu, basi yeyote yule ambaye anafikiwa na haki, wala yakbaluhu, wala haikubali, yakunu muttabi'an lihawahu, huyo ni mtu wa kufuata matamanio ya nafsi yake. Wayuaqabu, na mtu huyo anaadhibiwa, bianna Allaha yakhtimu ala qalbi, Allah subhanahu wa ta'ala anampiga muhuri katika moyo wake. Fala yakbalu alhaqqa ba'da dhalik, hatoikubali tena haki baada hilo. Waliyadhu billah, yote haya uqubatan lah, ni adhabu kwake yeye. Fattiba'u alhawa shar, hivyo kufuata matamanio ya nafsi ni jambo la shari. Walwajibu ala almuslim, na kilichokuwa cha wajibu kwa muislam, an yattabi' alhaqqa, ni yeye muislam afuate haki popote pale atakapoipata. Alhaqqu dalatu almu'min, haki ni kipotewa cha muislamu. Ainama wajadaha fahuwa ahaqqu bihi biha, haki ni kipotewa cha muislamu, popote atakapokiokota ni chake, yani aichukue. Fatiba'u alhawa shar, walwajibu ala almuslim an yattabi' alhaqqa sawa'un wafaqa hawahu au khalafahu, sawasawa haki hiyo iwe imeafikiana na matamanio yake au imepishana na matamanio yake. Muda wakuwa ni haki, aipokee na aifuate. Qala ta'ala, amesema Allah aliyetukuka, walau ittaba'a alhaqqu ahwa'ahum lafasadati as-samawati wal-ardhu wa man fihinna. Law haki, walau ittaba'a alhaqqu, law haki ingelifuata matamanio yao, haki ikakufuata wewe vile unavyotaka, lafasadati as-samawati, basi zingeharibika mbingu na ardhi, wa man fihinna, na vilivyomo ndani yake. Fatiba'u alhawa shar, hivyo kufuata matamanio ni shari. Wa fi akhiriz zaman, na mwisho wa zama, mwishoni mwa dunia, takthuru alahwa'u fi nnas, matamanio kwa watu yatakuwa yamekithiri zaidi. Watatajara bihim, na yatawapenya na kuwaingia. Bimaana annaha tadkhulu fi uruqihim, yatawaingia matamanio kwenye damu zao na mishipa yao. Kama yatajara alkalabu, kama vile unapompenya mtu yanapompenya mtu maradhi. Alkalab wa huwa marad, wa huwa marad, alkalab ni marad. Yusibu alinsana, yanayomsibu mtu. Min adwati alkalb almusab bisuar, min adwati alkalb, kutokamana na kuumwa na mbwa au kung'atwa na mbwa. Almusab bisuar, mbwa aliyesibiwa na maradhi hayo, maradhi ya kichaa cha mbwa. Biswahibihi, pale anapomng'ata huyo mtu. Idha adwa alkalbu alinsana, mbwa anapomuuma au anapomng'ata mtu. Fa inna riqahu, hakika ute wake. Yadkhulu fi jismi alinsan, unamuingia mtu katika mwili wake. Wa fi uruqihi wa fi jismihi kulli, umuingia kwenye mishipa yake, mifupa yake. Wa fi jismihi kulli, bali humuingia ute ule katika mwili wake wote. Wa yatajara, na ute ule utampenya na kumpita. Fi jismihi kulli, katika mwili wake wote. Wal ahwa'u, na matamanio kadhalika. Tatajara fi nnas, yanawapenya watu. Mithlu da'i alkalbi, mfano wa maradhi ya mbwa. Tumeelewana vizuri hapo? Kwa hiyo itafika zama zitakithiri katika zama hizo ahwa, na watu watakuwa wamekithiri katika mambo ya bid'a. Aha, watu wanazungumzia mambo ya bid'a. Yatakithiri akhiru zaman. Bid'a zitakithiri akhiru zaman. Kwa hiyo mlango huu umetutahadharisha masala ya nini? Masala ya kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali kadhalika mlango huu unatutaka tuingie katika Uislamu kwa miguu yote miwili, na tuachane na yale yanayokiuka Uislamu katika mambo ya bid'a yaliyozuliwa na watu. Allah anasema katika Qur'an, udkhulu fi silmi kafa, yani khudhu al-islama an jami'i jawanibihi au min jami'i jawanibihi, uchukueni Uislamu katika pande zake zote. Usichukue Uislamu katika aqida tu. Kuna baadhi ya watu wanasema, katika watu fulani mahizbi walikuwa wakituambia tuwarekodie darasa zetu za aqida ili wazirushe kwenye redio zao. Katika baadhi ya watu mahizbi walituambia sisi tuwarekodie vitabu vya aqida, anasema sisi tunawakubali masalaf katika aqida. Katika aqida masalaf, mashaallah. Sasa katika aqida tu, katika da'wa je? Kwa hiyo hawa wanabagua, wanachukua aqida za kisalaf na manhaji za kiikhwan. Allah anatutaka tuchukue Uislamu katika pande zake zote. Udkhulu fi silmi kafa, kama ilivyokuja katika suratu al-Baqara. Tayeb, tumeumaliza mlango huu ambao tulikaa nao kwa muda kidogo. Mlango ambao tutakuja kuanza insha Allah katika darasa lijalo. Babu ma jaa anna al-bid'ata ashaddu min al-kaba'ir. Mlango muhimu sana. Mlango uliokuja kuzungumzia kwamba uzushi ni mbaya zaidi kuliko madhambi makubwa. Bid'a katika dini ni mbaya zaidi kuliko zina, kuliko shurubul khamri, kuliko kunywa pombe, kuliko kucheza mziki na mengineyo. Na ukishaelewa hili utaelewa hatari ya bid'a ili ujiepushe nayo. Tutakuja kusoma insha Allah Taala katika darsa litakalofuata insha Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin.